Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, ettemenni meani ilminde inşa bölümünü okuyoruz. Değil mi? Hı hı. İnşa. İnşa neydi? Ma la yahtemilu sıdka vel kezbe. Sıdka kezbe ihtimali olmayan. Emir olurdu, nehi olurdu, istifam olurdu. Şimdi temenni. Önce kaydıyla. Temenni, temenni nedir? Talebu emrin bir işi talep etmektir. Bir şeyi istemektir. Öyle bir şey ki ama mahbubin, sevimli olan, sevilen bir şey, arzulanan bir şey, istenilen bir şeyi talep etmek, istemektir. Ama öyle mahbub bir şey ki la yurca, umut edilmez. Ne? Husuluhu, onun meydana gelmesi beklenmez. Meydana gelmesi beklenmeyen, umulmayan ama mahbub, sevilen bir işin talep edilmesine temennidir. Eğer meydana gelmesi umuluyorsa o zaman ona teracci derler. Teracci. Raca, ummak. Peki bu meydana gelmesi niye umulmuyor? İmma ya, niçin? Likevnihi. Likevni hâze şey el mahbub. O mahbub şey olduğu için müstahilen. Müstahil. Onun husulü mümkün değil. Meydana gelemez. Ve imma ya da niçin meydana gelmesi beklenmiyor? Likevnihi. Likevni hâze şey el mahbub. O mahbub şey olduğundan dolayı mümkinen mümkün ama gayra matmu'in fi neylihi. Ona nail olmak umut edilmiyor. Tamam, umulmaz. Peki, örneklerde göreceğiz. Ve lafzu lafız el mevdu'u, o konulmuş olan lafız ne için? Littemenni, temenni için vad edilen lafız nedir? Leyte, leytedir. Lafzu leyte, leyte lafzıdır. Ve gad yütemenna, bazen temenni yapılır. Neyle temenni yapılır? Temenni edilir. Bir hel, hel vasıtasıyla. Heli istifamiye ile de temenni manası olur. Ve lev, levi şartiye ile. Ve lealle, lealle ile. Bunlarla da temenni yapılır. Li garadin belagiyin. Efendim, belagi bir amaçtan dolayı, belagatla ilgili edebi bir amaç var orada. Mesela hel ile, lealle ile yapılıyor. Yani o mütemenna, temenni edilen şey, yani ki meydana gelmesi yakındır, mümkündür. Bunu izhar etmek için ne yapıyor? Hel ile, lealle ile temenni yapıyor. Aslında lealle, teracci manası için vaz edilmiştir. Ama bazen ne oluyor böyle? Muhataba bu işin olması yakındır. Bu izlenimi vermek için temenni manasında kullanılır. Tamam. Peki. İzâ kâne l-emrul mahbubu. İzâ kâne olduğu zaman el-emru iş. O iş. Öyle iş ki el-mahbubu. Mahbub, o sevimli, arzu edilen, istenilen iş olduğu zaman. Neyden olduğu zaman? Mimma yurca husuluhu. Mimma, o şeyden ki yurca, umut ediliyor. Husuluhu, onun meydana gelmesi umut ediliyor. Böyle bir iş olduğunda kâne olur talebuhu, onu talep etmek nedir olur? Teracciyen, ona teracci derler. Tamam mı? Beklemek, ummak yani. Bir şeyin meydana gelmesi. لَعَلَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ذَنْبِ. Umulur ki Allah günahımı bağışlar. Ya mümkündür. Çünkü Allah gaffardır, gafurdur, gafirdir. Günahları da bağışlaması mümkündür. وَيُعَبَّرُ ف۪يهَا وَيُعَبَّرُ ف۪يهِ وَيُعَبَّرُ ifade edilir ف۪يهِ, yani fit teracci. Teraccide kullanılır. İfade yapılır, ifade edilir muhataba. Neyle? Bi lealle, lealle ile ev asa. Asa. Tabi leyte de kullanılmaz mı? Fakat tüstamelu fihi fitteracci. Yani olması mümkün olan bir şey talep edildiğinde tereci olur. Bu tereci manasında da kullanılır leyte. Leyte de tereci manasında kullanılır. Neden dolayı? Li garadin belagiyin, yine belagatla ilgili bir nükteden dolayı, incelikten dolayı amaçlanır. Yani umut edilen şey sanki müstahildir yani. Bunu göstermek. Olacak aslında. Olur da müstahil olduğunu muhataba göstermek amacıyla lalle değil de leyte kullanılır. Anlaşıldı. Şimdi örneklere bakalım. El emsile. Kale İbnü Rumi fi şehri Ramazan. Ramazan ayını vasfediyor. Tamam. Ramazan ayını vasfetmekte İbnü Rumi diyor. Feleytel leyle fihi kâne şehra ve merra neharuhu merra sehâbi. Feleytel leyle, keşke gece, fihi, o Ramazan ayındaki gece, kâne şehran, bir ay olaydı. Yani gece bir ay kadar uzun sürse. Ve merra neharuhu, gündüzü de geçse. Merra sahabi. Misle merri sahabi yani. Merra sahabi. Bulutların geçmesi gibi hızlı hızlı gündüzleri geçse. Olur mu böyle? Gece neyse o bir ay olmaz gece. Temenni. Niye? Gece diyor uzun olsun. Ama gündüz de çabuk geçsin. Oruçluyuz, hemen akşam olsun yani. Tamam. Ve kâle teâlâ. Cenab-ı Hak buyurdu. Fehel lenâ min şufe'âe. Feyeşfe'u lena. Fehel lena, bizim için var mı? Kimden var mı? Min zahid. Min şufe'a, şefaatçilerden bir kimse var mı? Bizim şefaatçilerimiz var mı? Keşke şefaatçilerimiz olsa, günahlarımızın bağışlanması için bir takım aracılar olsaydı da cehennemde kalmasak diyorlar. Şefaatçi var mı bizim için? Keşke olsa. Feyeşfe'u, şefaat etseler lena, bizim için. Yani şu cehennemden kurtulmamız için onlar aracılık etseler. Hel. Burada edatü temenni nedir? Hel. Ve kâle cerîrun. Cerir demiş. Velle şebâbu hamîdeten eyyâmuhu. Lev kâne zâlike yuşterâ ev yerci'u. Vella, sırtını döndü gitti. Merra, geçip gitti. Eşşebabu, o gençlik. Gençlik sırtını döndü gitti. Hamideten eyyamu. Ne oldu halde? Hamideten, yani mahmudeten eyyamu. Günleri övgülü olmuş, övülmüş olarak. Günleri güzel geçmiş bir şekilde. Gençlik arkasını döndü, gitti, uğradı gitti. Levkâne zâlike. Keşke ola gençlik. Yuştara, satıl alınan bir şey ola. Ev yerci'u, ya da döne. Keşke gençlik satın alınabilecek bir meta olsa veya kendisi geri gelen bir şey olsaydı. Güzel güzel günleriyle beraber gençlik uğradı, geçti gitti. Geldi ihtiyarlık. Evet, edatü temenni lev. Ve kâle âharu. Başka bir şair de diyor. Esir bel gata hel men yu'îru cenâhahu leallî ilâ men kad hevîtu etîru. Esir bel gata. Güvercine benzeyen bir kuş. Onların sürüsüne. Sirk cemaat demek. Esir bel gata. Ey güvercine benzeyen kuş sürüsü. Hel men yu'iru cenahahu, kanadını ödünç verecek kim? Kimdir o? O kanadını ödünç verecek olan, versin o kanadını ödünç. Lealli, umulur ki ben, keşke ben yani. İlâ men kad hevîtu, heviye yehvanı. İlâ men kad hevîtu, aşık olduğum kimseye etiyorum. Uçar giderim kanadı verse. Olur mu? Kanadı taksa uçar mı? Arzulu ama olmaz yani. Mümkün değil, değil mi? Lealli burada edatü temennidir. Ve kâle teâlâ. Ya leyte lena mitle ma utiye Karun. Ya leyte, keşke lena, bizim için de ola. Mitle ma utiye Karun. Karun'a verilenler keşke bizim için de olaydı. Olmadı yani. Anlaşıldı. Leyte. El-Bahd. El-Emfiletü, el-Mütekaddimetü. Geçen örnekler, cemi'uha, hepsi min babil inşa'i at-talebiyyi. İnşa'i talebi grubundandır hepsi. Ve izâ teemmelte, düşündüğün zaman, el-matlûbe fî külli misalin, her misalde talep edileni düşün. Ve cettehu emran mahbuben, mahbub, sevilen, arzulanan bir şey. Ama la yurca, husuluhu, olması beklenmiyor, umut edilmiyor. İmmaya niçin umut edilmiyor? Likevnihi müstahilen. İmkansız olduğundan dolayı. Kema fil emsiletil erba'ati el üveli. El ula el üveli. İkisi de odur. İlk dört misale bak. Feleytel leyle fihi kâne şehra. Değil mi? Lev kâne zâlike yuştara ev yercu. Feellina min şubâ feşbû. Bak. Müstahildir. Ondan dolayı olması beklenmiyor. Ve imma likevni mümkinen, veyahut da mümkündür. Mümkündür ama gayra matmu'in fi neylihi. Ona nail olmak umut edilmemiş. Kema fil misalil ahir. Ve yüsemme hâzed darbu minel inşa. İnşanın bu kısmına bir temenni, temenni ismi veriliyor. Anlaşıldı? Vel edevâtü elleti efâdet et temenniye. Temenniyi ifade eden edatlar fil emsiletil mutekaddimeti, geçen örneklerde hiye leyte ve hel ve le ve la'an. Gayra. Anca. Ennel edatel ula. Birinci edat efadet hu. Temenni ifade etti. Bi aslil vad'i. Aslı vad'ı. Yani konuluşu itibariyle. Emmet selâsü el uhra. Diğer üçü ise fe inneha, o diğer üç edat üstü'milet, kullanıldı. Fihi fit temenni. Temenni de kullanılmış. Li letaife, latifelerden dolayı, nüktelerden dolayı ki belagiyetin belagi. Belagat ilminde, belagat ilmiyle ilgili inceliklerden dolayı kullanılmış. Hâda. Bunu al. Hud hâda. Bunu al. El emru hâda. İş budur. Bunları al belle. Ve idâ kâne, olduğu zaman el matlûbu, el mahbubu, sevilen, arzulanan, talep edilen şey, mümkinen, matmu'an, mümkün ve tamah ediliyor. Nerede? Fi husulihi, onun hasıl olması, meydana gelmesi de umut beslenmiş, umut edilmiş ve haddi zatında mümkün bir şeydir. Kâne talebuhu teracciyen. Teracciyen. Teracca, yeteracca, teracciyen master. Teracci olur. Ve yu'abberu fihi fit teracci. Teraccide ifade edilir. Neyle ifade edilir? Bile alle, lealleyle ve asa asayla. Ve kad tüsta'melu. Bazen kullanılır fihi fit teracci. Leyte. Leyte kullanılır. Li sebebin. Bir sebepten dolayı ki yaksiduhu. Onu kast ediyor. El belihu. Belagat sahibi kişi onu kast etmiş. Kema fi kavli ebit-tayyibi, ebit-tayyibin sözünde olduğu gibi. Feya leyte ma beyni ve beyne ahibbeti minel bu'di ma beyni ve beynel mesaibi. Feya leyte, keşke, keşke ma beyni ve beyne ahibbeti minel bu'di. Benimle sevdiklerim arasında olan bu uzaklık keşke olaydı. Nedir olaydı? Ma beyne, ma beyni ve beynel masaib. Musibetlerle benim aramda olan uzaklık gibi olaydı. Yani musibetlerle nasıl benim aram uzak? Değil mi? Nasıl uzak? Benim ile bu sevdiklerim arasında da böyle bir uzaklık olaydı. Evet. O minel bu'di mali beyan ediyor yani. Ha? Benimle ahibbe, habib, dostlar, arkadaşlarımın arasında diyor uzaklık, keşke musibetlerle benim aramda olan uzaklık gibi olaydı yani. Evet. Yani burada temennidir yani bu. Şey, teracidir bu. Leytedir ama olmuyor yani. Olmuyor ama keşke olaydı diyor. Anlaşıldı. Bir şey getirsene onu. Evet. Evet. Evet, bu şeyde de varmış. Şerhu Divan'ın Mütenebbiden. Ebu Tayyip Mütenebbi'nin şiiri. Feya leyte ma beyni ve beyne ahibbeti minel bu'di ve min ma'yı beyan ediyor. Tamam mı? Beyan için. Ma beyni ve beynel mesaibi. Keşke benimle sevenlerim arasındaki uzaklık benimle musibetler arasındaki uzaklık kadar olsaydı. Evet. Burada leyteyi getirmiş ama teracı yani, ha. Teracı manasında leyte yani. Teracı manasında. Nemudecün li beyani ma fil emsiletil atiyeti, geçen örneklerdeki temenni midir, teracci midir, nedir? Onları beyan etmek için şey böyle. Min temennin ev teraccin. Teraccidir, temennidir. Bunları beyan etmek için örnek. Tamam mı? Daha ne için? Ve ta'yinil edati fi kulli misal. Her misaldeki edatı da belirleme. Kale sari'un el gavani. Sarı el gavani. İsimli şair şöyle demiş. Vahen, vahen, bu tacip kelimesidir, vahen, tamam, vahen, tacip edin, ne acayip, li eyyami s-suba ve zemanihi, çocukluk günleri ve zamanı, ne alaydı, ne iyiydi, ne güzel idi. Lev kâne es'afe bil mukâmi galîle. Es'afe e'âne manası. Lev kâne. Keşke olsa. Es'afe. Yardım eder olsaydı. Galîle. Az da olsa yani bil mukâmi. İkamet etmeye, kalmaya az da olsa o günler yardım etseydi. Kalsaydı yani. Keşke o günlerden biraz kalsa. Ama hiç kalmadı. Lev kâne es'afe e'âne bi mütalik es'afe. levkâne es'afe, yardım eder olsa, galilen az da olsa, az da olsa yardım etse, neye yardım etse? Bil mukami, onların kalmasına yani. Az da olsa o günler kalaydı. Hiç kalmadı yani gençlik günlerinde. Gençlikte hiçbir eser kalmadı. Keşke az da olsa o günler olduğu gibi kalsaydı yani. Kalmadı. Evet. Birincisi. Burada murad edilen mana nedir? Temenni. Temenni ediyor adam. Peki edat nedir? Lev. Levkâne es'afe. Liennel matlûbe hüna. Buradaki matlûb talep edilen mümkünün. Mümkündür. Yani o gençlik günlerinden o güzel günler gene kalır ama gayre matmu'in fi husûlihi. Onun elde edilmesi tamah edilmemiştir. Yani o tamah edilen, umut edilen bir şey değildir yani. Cenab-ı Allah istese bir adamı tekrar gençlik gününe döndürür ama böyle bir şey olmuyor ki yani. Tamah edilen bir şey değil. Değil mi? Olmayacak bir şeydir yani. Ve kâle Ebu't-Tayyibi feleyte hevâ el-ehibbeti kâne adlen feleyte hevâ. Feleyte keşke hevel ahibbeti. Dostların sevgisi. Keşke dostların sevgisi. Kâne adlen. Adil olsaydı. Adaletli olsaydı. Fehammele külle kalbin ma etâkâ. Fehammele. Yüklerdi. Yani yükleseydi yani. Külle kalbin, her kalbe yükleseydi neyi? Ma etaka. Ma o şey ki etaka takat getirecek, güç getirecek olduğu şeyi ne yapsaydı? Her kalbe yükleseydi. Ama böyle olmadı. Değil mi? Umut ediyor bunu. Arzuluyor, meydana gelmesini istiyor. E olabilir mi? Olabilir yani. Leyte burada bak. Teracci manasında. Feleyte leyte et teracci leyte. Liennel matlube hüna mümkünün aynı zamanda matmu'un fi husulihi. Olması da umut ediliyor yani. Bekleniyor. Arzulanıyor. Evet. Üç ve kâle teâlâ fehel ilâ hurûcin min sebîl. Fehel ilâ hurûcin min sebîl. Fehel ilâ hurûcin. Çıkmaya var mı? Ateşten çıkmaya, kurtulmaya. Min sebîl, min zay. Bir yol var mı? Yani bu cehennem ateşinden çıkmaya bir yol, bir çare. Keşke olaydı. Değil mi? Yok. Olamaz. Umut edilecek bir şey değil ki bu. Çıkmak yani çıkmak tamam. İsteyebilirsin. Tamam. İsteyebilirsin yani. Ama yani Cenab-ı Allah da cehennemden çıkartabilir. Mümkündür. Ama umutlar kesilmiş yani. Değil mi? Cehennemlikler ebedi cehennemdedir. Peki et temenni fehel. Hel burada temenni manasını kullanmış. Lennel matlube matlub hüna mümkünün yani gene mümkün ama nedir? Gayru matmu'in fi husulihi. Husulü beklenmiyor yani. Beklenemeyecek durumdadır. Fakir bir kimsenin demesi leyteli elfe dinarin. Keşke benim 1000 dinarım olsa. Fakir bir kimse diyor ki leyteli elfe dinarin. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir ama mümkündür ama. Yani tamah edilebilir mi? Umut edilebilir mi? Nasıl olacak yani? Fakirdir yani. Nereden? Piyango mu çıkacak doğrusu? Mümkündür ama matmu değil. Temennidir yani. Ba'idel vuku'dur yani. Ba'idel vuku olmaz. Evet. Geldik nidaya.